آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله فأصدق الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mümin ve Müslüman olanları her türlü davranışlardan, her çeşit hareketlerden, her ne yaparsa yaptıklarından, her ne söylerse söylediklerinden, her ne fiil işlerse o fiilinden suale çekeceğini, hesaba çekeceğini Kur'an'da açıkça beyan etmektedir. Ne vermişse insana akıl, fikir, düşünce, maddi ve manevi nimetler, kıymetler ve bütün bunlara sahip olan insanlar, sahip olan müminler, bütün bu nimetler benimdir dediği müddetçe, bana verilmiştir, benimdir dediği sürece bu verilenlerden, bu nimetlerden hesaba çekilmeyi göze almıştır. Ve bu varlıkların, nimetlerin hesabını vermeye mecbur tutulmuştur. Kaçmak mümkün değil. O halde Rabbimizin, Mevlamızın biz insanlara, biz Müslümanlara vermiş olduğu bu nimetlerin hakkından gelebiliyor muyuz, gelemiyor muyuz? Bütün mesele burada. Bize verilen sayısız nimetler var. Bunları kullanabildiğimiz, bunları işletebildiğimiz müddetçe, bunlardan istifade ettiğimiz müddetçe, demek ki neticede hesap vermeye ve Rabbimizin huzurunda bunların bir muhasebesini arz etmeye mecburuz. Müteaddit ayetler var. Tabii Kur'an'dan bu neticeyi öğreniyoruz. Sümme letüselünne yevme izin anin naim ayeti ilahiyesi bu hususta çok yaygın. Hemen herkes tarafından bilinmesi icap eden mesele. 7 yaşına girmiş bulunan her bir Müslümanın evladı bu ayetleri bilmesi lazım. Bu ayetlerin manasını bilmesi lazım. 7 yaşına girdikten itibaren bu temel meseleleri, bu mevzuları Allah-u Teala'nın bu ve benzeri hükümlerini o çocuğa, o yavruya anlatılması ve öğretilmesi lazım. Ki o yaştan itibaren okuduğu, tahsil ettiği müddetçe bu inancının, itikadının icabını yerine getirebilsin ve hangi hizmetin başına geçerse geçsin bu ölçüden, bu esastan şaşmasın, hayatımın hesabını Allah'a vereceğim diyerek işin başına geçsin, herhangi bir işi yaparken, herhangi bir vazifeyi yaparken, herhangi bir malı üretirken, herhangi bir malı tüketirken, ürettiğim malların, tükettiğim malların hesabını Allah'a vereceğim diye bu itikat ve inançla dünya nimetlerini karşılasın. Bu eğitim verilmezse, bu temel meseleler 7 yaşına girdikten itibaren çocuklara aşılanmazsa, o çocukların, o gençlerin, o insanların sorumsuz olduğunu, insanlara karşı sorumsuz, yurduna karşı, memleketine karşı, büyüklere karşı, küçüklere karşı tamamen sorumsuz bir nesil peydahlanıyor. Şu anda evlerimizde yetişen çocuklarımız, hepimiz işin içindeyiz. Hepimiz bu işlere şahidiz. Yetişen çocuklarımız, ömrümün, hayatımın, kazandığım şeylerin, ürettiğim, tükettiğim şeylerin hesabını Allah'a vereceğim diye bu şuurla, bu sorumlulukla hareket edebiliyorlar mı, edemiyorlar mı? Bunun kontrolü elimizde. Açıkça söyleyeyim ki, böyle bir yapıda, bu karakterde, bu inançta, bu itikatta nesil yetiştirebilmiş değiliz. Müslümanlar böyle bir nesle, böyle bir gençliğe, böyle bir zürriyete sahip değiller şu anda. Mesuliyet şuuruyla. Bir kimsenin mesuliyet şuuruna sahip olması için hesap gününe inanması lazım. Hesap gününe, yevmi hesap dediğimiz, ruzi ceza dediğimiz güne inanmayan bir adama katiyen dürüst olmayı, doğru olmayı öğretemezsin, anlatamazsın. Bakınız mesela günde 40 rekat namaz kılıyoruz. 40 rekatın her rekatında Sure-i Fatiha'yı okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sure-i Fatiha'yı okuyoruz. İlk ayetlerin hemen devamında görüyorsunuz. Bu itikadı, bu inancı Rabbimiz hemen beyan ediyor, teklif ediyor. Allah-u Teala'yı tanıtırken evvela ne diyor? Rabbül Alemin diyor. Alemlerin Rabbi. Maliki Yevmiddin neticede. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Daha Sure-i Fatiha'nın başında. Din günü, açıp okuyun tefsirleri, mealleri, Kur'an'ın beyanını. Maliki, malik demek, sahip demek. Neyin maliki? Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. Yevmüddin, din gününün sahibi. Din günü ne demek? Tefsirinde der ki, ceza günü, hesap günü. Yani kıyametten sonra insanlar sorguya çekilecek, hesaba çekilecek, böyle bir gün gelecek, böyle bir alem gelecek, böyle bir sahne açılacak, böyle bir hadise olacak. İşte bugünün sahibi Allah-u Teala'dır diyor. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Bu itikadı, bu inancı aşılayan bu ayetleri, bu Fatiha suresini günde 40 sefer okumamızın sebebi anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Anlaşıldı. Ama biz tabii bunun manasını, ne demek olduğunu anlamadan okuduğumuz için işin farkında değiliz. Her kelime anlaşılarak okunsaydı, her ayet-i ilahiyenin manası, ne manaya geldiği açıklanarak okunsaydı, tabii ki daha başka olacaktı. Sure-i Fatiha'yı günde 40 sefer okuyan bir Müslüman merak edip de bu sure neyi ifade ediyor, bu surede Allah neyi anlatıyor diye manasını okumayan Müslümanların vay haline. Günde 40 sefer ya, birisi sana bir şey söylese günde 40 sefer, la bu ne demektir ya, şunu bir sorayım dersin. Bu adam bana böyle söylüyor. Bunun manasını bilmeyebilirsin, hemen bilen bir adama sorarsın. 40 sefer günde oku. 40 sene Sure-i Fatiha'yı oku, oku, oku, ne manaya geldiğini merak etme. Böyle bir Müslüman düşünmek adama hakikaten sıkıntı veriyor. Ama düşünmüyoruz maalesef. Maliki yevmiddin müthiş bir sistemin ifadesidir. Ceza gününün sahibi, hesap gününün sahibi diye daha Fatiha'nın başında Hazreti Allah müminlere hesap gününün aşısını yapıyor. Sen de bu aşıyı 7 yaşına giren çocuğuna aşılayacaksın. Aşılayacaksın ki bu şuur onda devam etsin, dünya hayatında ne yaparsa yapsın, sorumluluk şuuruyla yapsın. Nasıl hareket edecekse o hareketten evvel sorumluluğunu hissetsin, o hissiyatın içinde o işi yapsın. Bunu başka yoldan kazanmak mümkün değil. Başka metotlarla, başka eğitimlerle bu mesuliyet şuurunu, bu sorumluluk şuurunu kimseye aşılayamazsınız. Bakın, 70 senedir cumhuriyet kurulmuştur ve ilkokuldan alıyor senin çocuğunu adamlar, üniversitenin sonuna kadar okutuyorlar, üniversiteden çıktığı halde, yüksek tahsili bitirdiği halde, işin başına geçtiği halde sorumluluk şuuru nedir bilmiyor. Bir vazifenin başına geçiyor, bir hizmetin başına geçiyor, müdür oluyor, genel müdür oluyor, müsteşar oluyor, milletvekili oluyor, öğretmen oluyor, profesör oluyor ama farkındasınız, görüyorsunuz, sorumluluk. Bir gün Allah'ın huzurunda hesap gününde hayatının hesabını vereceğini üniversiteyi bitirinceye kadar duymuyor, işitmiyor, öğrenmiyor. Ve Müslümanlar da bu nesilden hizmet bekliyor. Böyle bir gençlikten hizmet mümkün değil. Aşılanmadı, öğretilmedi, verilmedi. Ruzi ceza, ceza günü, hesap günü, mahşer günü, bu şuuru 7 yaşında bulunan çocuklara, onların ruhlarına, gönüllerine, şuurlarına aşılamak zorundayız. Eğer memleketi ve memleketimizin bütün değerlerini, hazinelerini, kıymetlerini bu gençliğe teslim edeceksek, bu gençliğin Allah ve Resulü'nün istediği gibi yetişmesi lazım. Yoksa siz gidersiniz, yeriniz tamamen boş kalır. Nitekim de öyle oluyor. Ben şuna eminim ki, cemaatimizin halini bildiğimizi söylüyorum. Şu anda bizi dinleyen siz Müslüman kardeşlerimiz, bahusuz 40 yaşının üstünde olan, 40 yaşını aşmış, 40 yaşını geçmiş olan Müslüman kardeşlerimiz, namaz kılan müminler, şöyle vicdanlarınıza sorun. Biz namaz kılıyoruz. Namaz kılıyoruz ama bizden sonra bizim seccademizde namaz kılacak, bizim çektiğimiz tesbihi çekecek, bizim namaz kıldığımız camilerde namaz kılacak, bizim gittiğimiz Beytullah'a aynen bizim gibi gidecek bir gençlik, bir nesil yerimize bırakmaya çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Elinizi vicdanınıza koyarak bunu düşünmediyseniz vallahi cehennemliksiniz. Bak yeminle söylüyorum yani. Sizden sonra sizin seccadenizi serip üstünde namaz kılacak bir evlat yetiştirdin mi, yetiştirmedin mi? Bunu düşünmüyorsan sende iman eseri mevcut değil. Emanet nerede kaldı? Bu yapılan camileri dolduracak ve bu camilerde saf saf durup namaz kılacak gençler gökten mi gelecek? Yerden mi fışkıracak? Hayır. Senin elinden ve senin evinden çıkacak. bu tedbiri almamışsan, aynen senin gibi iman eden en azından, senin gibi abdest alan, senin gibi namaz kılan, senin gibi mescitlere, camilere gelen çocuklar yetiştirmeden öldüysen, vay senin haline, vay senin başına gelecek olan şeylere. Bu noktayı başa almak lazım. Derdimiz, davamız bu olması lazım. Ve böyle bir hadiseye karşı çok hassas olmak lazım. Ve cemaatte bu şuur maalesef tam manasıyla teşekkül etmiş değil. Zaman zaman söylüyorum, epey oldu. Uzun zamandan beri görmediğim bir Müslüman hacı kardeşime telefon açtım. Telefona da çıktı, selamlaştık. Dedim ki, ya hacı efendi neredesin, görünmüyorsun, nasılsın, iyi misin? Dedi ki, hocam vallahi hiç iyi değilim dedi. Bak hele, biz alışmışız hemen iyiyim diyoruz. Gevezelik olsun diye. Düşünerek kimse söylemiyor ki iyi olduğunu. Dedim ki, hayırdır hacı efendi, yeminle iyi olmadığını söylüyor. Başına bir iş mi geldi dedim, bir hastalık mı var, bir musibet mi var, bir bela mı var? Dedi ki, hocam daha ne olsun dedi. 15 yaşını ikmal ettiği halde, tamamladığı halde, benim oğlum dedi, vallahi namaz kılmıyor. Bundan büyük bela olur mu dedi. Memnun değilim, iyi değilim dedi. Hay Allah razı olsun bak. Bak babayı gördün mü? 15 yaşını ikmal ettiği halde dedi, biliyorsun benim bir oğlum var dedi. Namaz kılmıyor dedi. Bundan duyduğum teessürü, bundan duyduğum üzüntüyü hiçbir şeyden duymuyorum dedi. Aferin, bu adamda iman var. Öbür Müslümana bakıyorsun, oğlu namaz kılmıyor, kızı namaz kılmıyor. Ve adam, bunların babası olan Müslüman bir rahatsızlık duymuyor. Canı bile sıkılmıyor. Demek ki henüz iman yerleşmemiştir. Çünkü yedirdiğimiz yemeklerin sorumlusuyuz. İmam Gazali Hazretleri, çok anlatmışım bunları. Yeri geldiği için söylüyorum. Bir Müslümanın sofrasına çağırdığı, davet ettiği insanların bir tanesi namaz kılmayan birisi olsa, sofrana çağırmışsın, gel falan efendi, gel yavrum, oğlun da dahil, kızın da dahil, komşun dahil, gelin beraber bir yemek yiyelim diye sofrana çağırmışsın, sofrana gelmiş oturmuş, bu gel yemek yemeye başlamış, kaşığını uzatmış, bunlardan bir tanesi oğlun kızın da olsa, namaz kılmayan birisi ise, namaz kılmakla mükellef olduğu halde kılmıyor. Böyle birisi ise onun kaşığını alıp yediği pirinç pilavının her bir zerresi arşa figan ederek, ya Rabbi beni namaz kılmayan, sana isyan eden birisinin midesine gönderen ev sahibimi kahru perişan ile diye arşa feryat eder diyor. Vallahi böyle. Sen çocukların namaz kılmıyor, habire onlara pazardan onlara ekmek taşıyorsun ve utanmadan rahatsız olmuyorsun. Hiç üzüntün de yok. Ya bize Müslüman denir mi ya? Bizim evimize Müslüman evi denir mi? Bizim ailemize Müslüman ailesi denir mi? Hakiki manada tabii. Şeklen Müslümana benziyoruz. Ama hakikaten öyle miyiz? Ey Müslüman, namaz kıldığın seccadeyi kime teslim edeceksin? Irz ve namusunu kime teslim edeceksin? Şu okuduğun Kur'an-ı Kerim'i kime teslim edeceksin? Bunu düşünmeden yaşıyorsan, bunu düşünmeden namaz kılıyorsan, o namazın muallaktadır, makamı uluhiyete ulaşmamıştır. Emanet edeceksin. Senin yerine aynen senin inancını, imanını temsil edecek, dava edecek, götürecek bir nesil yerine koymadan gidemezsin. Buna mecburuz. Efendim bunu devlet yapsın. Devlet mümkün değil. Devlet görüyorsunuz tamamen dini İslam'ın haricinde. Türkiye Cumhuriyeti devleti vallahi Müslümanların devleti değildir. Müslümanların devleti umumhane işletir mi? Siz söyleyin. Müslümanların devleti genel evinden vergi alır mı? Müslümanların devleti bakanlık, tekel bakanlığı kurarak şarap imal edebilir mi? Niye bunları anlamıyorsunuz? Senin başındaki devlet İslam devleti değil ki. Müslüman bir gençlik yetiştirsin. Mümkün değil. Bilakis Müslümanların neslini ifsad ediyor. Az veya çok bir şeyler vermeye çalıştığımız neslin imanını ve ahlakını yaptığı yayınlarla bozuyor mu, bozmuyor mu? Bozuyor. Peki neye güvenerek yaşıyorsun? Geleceğini kime emanet edeceksin? Bunları sen düşünmeyeceksin de kim düşünecek ya? Ey sakallı, külahlı kardeşlerim. Bu sakalını kime emanet edeceksin? Bunlar çok mühim meseleler. Başımızdaki devlet İslam devleti değil. Bizi idare eden hükümet vallahi İslam hükümeti değil. Bak yeminle söylüyorum. İslam'a göre bir kuruluş değil. İslam esaslarına, Kur'an esaslarına göre hükümet tanzim edilmiş, bakanlıklar kurulmuş değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bilmiyorsanız zaten cehaletin ta ortasındayız. Temel meseleler bunlar. 70 senedir Cumhuriyet döneminde okuyan talebeler, insanlar görüyorsunuz yok işte. Nesil yok. Yetişen neslin halini, vaziyetini görüyorsunuz. Kimlere rağbet ediyorlar? Çünkü onlar telkin ediliyor, onlar aşılanıyor. Çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, futbolcular falanlar filanlar. Televizyonda saatlerce kaç gündür futbol seyrediyorsunuz. Bir topun peşinde koşan insanların arkasında yüz binlerce göz dolaşıyor mu dolaşmıyor mu? Nedir yani? 100 sene bu topu seyretseniz ne hangi meseleniz hallolacak? Türkiye'de 9 milyon işsiz var. 9 milyon işsiz. 100 sene top oynasanız, futbolda dünyanın bir numarası haline gelseniz, bu 9 milyon işsize iş bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Hangi probleme çaredir? Hangi meseleye çözümdür? Milletlerin haysiyetleri, milletlerin şerefleri futbol değildir. İşsizinize iş bulabiliyorsanız, evsizlere ev bulabiliyorsanız, Allah ve Resulünün istediği gibi nesil yetiştirebiliyorsanız, o zaman şerefiniz var. O zaman ileriye doğru emanet edebilirsiniz, emniyetiniz var. Yoksa emniyet yoktur. Onun için, aziz kardeşlerim, istediğimiz nesli devlet yetiştirsin diyemezsiniz. Devlet yetiştiremedi. Görüyorsunuz. 70 senedir ilkokullarda o minik minik yavruları, şu anda 12 milyon çocuğumuz ilkokulda okuyor. 12 milyon. Bir devlet nüfusudur yani. Dünyada çocuk nüfusu en çok olan milletlerden birisiyiz. Çocuğumuz çok. 12 milyon çocuk ilkokulda okuyorlar. Okula gidiyorlar türlü zahmetlerle, meşakkatlerle, görüyorsunuz. Gün doğmadan, şafaktan evvel sokaklara dökülen bu yavrular bin bir masrafla, israfla gidiyorlar. Ne öğreniyor bunlar? Vallahi sıfır. Bak yeminle söylüyorum. Hiçbir şey yok. Üniversiteyi bitiriyor, Bismillahirrahmanirrahim demesini bilmiyor. Bu nesle siz neyi emanet edebilirsiniz? Gidiyorlar işte ilkokula. Temel oradan başlıyor çünkü. Daha sınıflara almadan o minik yavruları, o körpecik yavruları okulun bahçesinde toplayıp onlara topluca bir söz söyletiyorlar. Hep bir ağızdan. Biliyorsunuz. Bunlardan da ant demişler. Ant ne demekse. Hep beraber o çocuklar başlıyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bak bak bak. 70 senedir bu sözler söyleniyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. 70 yıldır bu laflar, bu palavralar söyleniyor. Doğru dürüst bir nesil var mı yok mu? Hani doğruyum diyorlardı. Doğru adam nerede? Çalışkanım diyor. Hani çalışkan bir insan? Çalışkanım demekle bir adam çalışkan olmaz ki, ona sistemini vereceksin. Çalışmayı öğreteceksin, çalışmanın tezgahını, usulünü, kitabını göstereceksin. Şu televizyon kanallarındaki rezaletlere bakın. Efendim, türlü yollardan, türlü usullerden farkında mısınız? Para dağıtıyorlar. Efendim, telefon hatları kurmuşlar. 900-900-900. Arayın, arayın, arayın, izleyin, izleyin, izleyin. Ne olacak? Şifre veriyor, kelime veriyor, soru soruyor. Bir kelimeyi bilene 50 milyon. 3 kelimeyi bilene 2 milyar. Bütün bu kumarların, bütün bu oyunların sebebi nedir? Çalışmayı, alın terini iptal etmek. Gençliği kolay olan, ucuz olan, beleş olan, çalışmadan kazanmaya teşvik ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Bunu devlet yapıyor. Alın teri olmayacak. Oturduğu yer telefonla, efendim falan oğlu falan kimdir? Falandır. Bildiğin 2 milyar. Dünyada nerede bu kadar kolay yoldan para kazanmak var efendiler, söyler misiniz? Bu cinayettir. Bunu yapanlar vallahi bu milletin düşmanıdırlar. Yeminle söylüyorum. Tembelliği, çalışmadan para kazanmayı, oturduğu yerden para kazanmayı, alın teri dökmeden para kazanmayı alıştırıyorlar. Neslimiz felakete gidiyor. Bir zamanlar kazı kazan. Eskiden mesela çalış kazan derlerdi, öyle değil mi önderler? Eskiden çalış yavrum kazan diyorlardı. Şimdi devlet ne diyor? Kazı kazan. Bir kart alıyorsun, bir paraya bir kart kazıyorsun. Para numara tutarsa para veriyor. Tutmasa vermiyor. Kumar. Milli piyango tamamen kumar mı? Resmen devlet kumar işletiyor. Bütün bunlar nedir? Alın teri olmadan, çabalamadan, çalışmadan kazanmanın yollarını öğretiyor. Çalışmadan elde edilen kazançların tamamı İslam'a göre haramdır. Haramdır, harama teşvik ediyor milleti. Bu şartlarda sen yavruna, çocuğuna çalış yavrum, çalış da kazan diyebilecek misin? Çalışkanım sözü nerede kaldı? Alın terinin kıymeti nerede kaldı? Emeğin karşılığı nerede kaldı? Adalet nerede kaldı? Hiçbirisi kalmaz. İşte memlekette adalet namına bir şey yok. İşçiler de insan, malumunuz, memurlar da insan. Amenna. İşçiyi, işçi olduğu için hor göremezsiniz. Evvela insandır. Yani bir işçiye ne kadar pis bir iş yapsa bile, lağım temizleyen, tuvalet temizleyen, kanal temizleyen bir işçi olsa bile, işinden dolayı bu işçiyi kınayabilir misiniz İslam'a göre? Kınayamazsınız. Suçlu olursunuz. Niye? Çünkü onu yapan bir insandır. İşçi de bir insandır, memur da bir insandır. İnsan olarak bakacaksınız işçiye de, amire de, memura da. Evvela İslam önce insan olarak bakıyor. İşçinin de ihtiyaçları var, memurun da ihtiyaçları var. Tamam, ikisi de insandır. Ama sen kalkar da işçiye istemediği zaman da grev yapma, vazife yapmama, grev yapma hakkı tanır. Ve bunlar grev yapmasın, işi bırakmasın diye sakınır, çekinir. İşçinin ücretini ayda 4 milyona çıkarırsın. Buna mukabil memur, memur sınıfı, sendika kurma hakkı yok. Grev yapma hakkı da yok. Onun da bu hakları olmadığı için, kanunen bu işler yapamadığı için ona da 1,5 milyon lira verirsen, işçiye 4 milyon, memura 1,5-2 milyon lira verirsen, bu memleket ayakta kalır mı kalmaz mı? Vallahi kalmaz. Hani mahkemelerin duvarında bir laf yazmışlar, adalet mülkün temelidir. Vallahi yalan. Bu söz yürümüyor Türkiye'de. Adalet mülkün temelidir. Mülkün temeli adaletse, bu adaletsizlik ne? Bu memur işçi ayrılığı ne? Birine 4 milyon, birine 2 milyon. Doğu vilayetlerinde Elaziz, Bingöl, Bitlis, Hakkari vilayetlerinde çalışan memurlara, efendim, olağanüstü bölge olması sebebiyle fazla ücret veriyorlar. terör varmış doğuda, APO varmış, PKK varmış. Bundan dolayı oradaki memurlara fazla maaş veriyor. Kimin namına? PKK'nın hürmetine maaş alıyorlar. Bu aşağılık bir iş değil midir? Utanç meselesi değil midir? Adalete uygun mudur? İnsanlığa uygun mudur? Yani şu sistem ayakta kalır mı ya? Vallahi bütün kuruluşlarıyla ve kurumlarıyla cumhuriyet rejimi çökmüş. Ancak silahla ayakta duruyor. Yenilenmesi lazım. Bütün kuruluşların gözden geçirilmesi lazım. Bütün sistemlerin yargılanması lazım. Bütün sözlerin yargılanması lazım. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemini değiştirmek lazım. Bu tabuları değiştirmek lazım. Bu yasakları kaldırmak lazım. Herkesin düşüncesine saygı göstermek lazım. Herkes ne biliyorsa söylemesi lazım. Söyleyen adamın sözünü ağzına tıkamamanız lazım. Evvelsi akşam 32. gün programında o meşhur şeytan gazeteci bir Müslüman milletvekili arkadaşımızı çıkardı. Düşündüğünü anlatıyor. Bir insan diyor hem Müslüman hem laik olamaz diyor. Müslümansa laik olamaz, laikse Müslüman olamaz. Ben laikliği benimsiyorum diyen adam vallahi kafir olur. Dinsiz olur. Bunu anlatmaya çalışıyor. O zalim gazeteci habire o sözleri konuşan milletvekilinin ağzına tıkıyor. Koymuyor, zorluyor, kaçıyor ve rahatsız oluyor. Hani siz fikir özgürlüğünden yanaydınız sahtekarlar? Hani herkes bildiğini söylesin diyordunuz? Hani fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, efendim çok seslilik, herkes neye inanıyorsa onu söylesin diyordunuz. Adam söylüyor, gazeteci rahatsız oluyor. Hemen aman konuşmasın diye lafı değiştiriyor. Kesiyor, kırpıyor, kısıtlıyor. Bu gazetecide namus var mıdır? Şeref var mıdır? Haysiyet var mıdır? İnsan haklarına, özgürlüğüne zerre kadar uygun hareket var mıdır? Adamlar çifte standart uyguluyorlar. Müslümana gelince sıkılıyorlar. Bir kafir çıksın ne anlatırsa anlatsın ona meydan hazır. Ona fırsat var, ona ruhsat var, ona imkan var. Bir Müslüman çıkıp konuşmaya başladı mı hepsi rahatsız oluyor. Ya cereyanı kesiyor, ya sözünü kesiyor, ya mevzuyu kesiyor, ya konuyu değiştiriyor. Hale bakın Allah aşkına. Bırakın konuşsun ya. Laikliği eleştirelim, araştıralım. İslam dinine göre bir Müslüman laik olabilir mi? Olması mümkün değil. Açalım Kur'an. Ne dedi orada? Efendim bir Müslüman hem laik hem Müslüman olamaz. Laik olursa Müslüman olamaz. Müslüman olursa laik olamaz deyince efendim dedi birçokları dedi olduğunu söylüyor olabilir. Ama adam dedi açalım Kur'an'a bakalım. Kur'an-ı Kerim olur derse olur, olmaz derse olmaz. Cevap budur. Bir Müslüman hem laik olabilir mi? Bunun dedi cevabına Kur'an-ı Kerim'i açalım. Kur'an-ı Kerim olur derse olur, olmaz derse olmaz. Senin demenle de olmaz. Falan profesörün demesiyle de dünya bir araya gelip söylese ki olmaz. Kur'an-ı Kerim olur derse olur. Ama adam nasıl rahatsız oluyor? Yahudi namussuz. Nasıl sıkılıyor, nasıl daralıyor, nasıl bozuluyor? Ula bırakın konuşsun ya. İşte bundan dolayı korkunç bir hal var. Bundan dolayı Müslümanın konuşmasından, ifadesinden, beyanından korkunç rahatsız oluyorlar. Ve bunu Kur'an-ı Kerim dehşet bir şeye benzetiyor. Bu gibi İslam'dan kaçan, korkan, sıkılan, İslam'ın hakikatlerini dinlemekten kaçan, daralan, zorlanan insanları, Kur'an'ın anlatıldığı yerde sıkışan, kaçmak isteyen insanları, vallahi Kur'an-ı Kerim dehşetli bir şeye benzetiyor. Ne diyor? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْوَلَةٍ Kur'an anlatıldığı zaman o Kur'an'dan korkan, kaçan insanlar keennehüm sanki onlar humurun müstenfire ferret min kasvere aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Yaban eşeği, eşek, humur merkep demek, eşek demek. Müstenfire nefret etmiş kaçıyor. Nerede, neden kaçıyor? Ferret, ferre, ferre yefiru firar, firar demek kaçmak. Ferret min kasvere, kasvere Arapça aslan demek. Yeleli aslan. aslandan kaçan yaban eşekleri bu adamlar. Kur'an'dan kaçıyorlar. Erkekseniz açın televizyonunun ekranını, açın stüdyonuzu, oturalım Kur'an-ı Kerim'i konuşalım. Ama sıkılıyorlar. Çünkü herifler yaban eşeği. Kur'an böyle söylüyor, ben ne yapayım? Kur'an böyle söylüyor. Kennehum humurun müstenfira ferrat min kasvere. Onlar Kur'an'dan kaçan, Kur'an'dan sıkılan, Kur'an'ın sesini, Kur'an'ın tebliğatını, mesajını dinlemek istemeyen, dinlememek için kaçan insanlar aslandan kaçan yaban eşekleridir. Zebralardır, zebra. Kur'an böyle ifade ediyor. Bakın şu memleketin haline. Nesil tamamen elden gitmiş. Türk'üm diyor, Türklüğün hiçbir hakikati yok. Kıçında Amerikan pantolonu, ağzında Amerikan cipleti, sofrasında Amerikan Coca-Cola'sı. Neresi Türk lan bunu? Neresi Türk bunun? Türk nerede? Bana Türk'ü göster. Türk'üm, gösterin bir tane. Doğruyum diyor. Erzincan depremi kimin doğru, kimin doğru olmadığını gösterdi mi, göstermedi mi? O inşaatı yapanlar. İşte bakın, yapılan yollara bakın, yapılan inşaatlara bakın. Bu neslin doğru dürüst iş yaptığını görür müsünüz, görmez misiniz? Görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. Bu rüşvet alanlar, bu hırsızlık yapanlar, bu devlet bakanları, milletvekilleri çalanlar, çırpanlar. Kim bunlar ya? Hepsi 70 sene bu mektepte doğruyum, Türk'üm, doğruyum, doğruyum, doğruyum. Hani doğru adam? Bana göster bir tane. Doğru iş yapan nerede? Bu eğitim sistemi iflas etmiştir. Hiçbiriniz bu eğitim sistemine dayanamazsanız ve güvenemezsiniz. Çalışkanım dedikleri, hani çalışkan? Nerede çalışkan? Ne üretiyoruz? Bugün Müslümanlar olarak dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti olarak ne üretiyoruz? Hangi malı yapıp satıyoruz? Şu Japonlara bakın Allah aşkına. Şu karayollarında dolaşan arabaların 100 tanesinin 70 tanesi Japonların. Adamlar böyle mal üretiyorlar. Mal üretmek buna denir. 10 tane adamın kolunda saat varsa 9'u Japonların değil mi? Mal böyle üretilir, böyle çalışılır. Sen kimi kandırıyorsun? Zavallı cumhuriyetçi. Çalışmak buna denir. Bir Honda şirketinin, Japonya'da bir şirket Honda, motor imal ediyor. Bir Honda şirketinin bütçesi, yıllık bütçesi, cirosu, dünyaya sattığı Honda markalı motorların, arabaların, efendim motosikletlerin sonunda topladığı para bir şirketin, Japonya'da Honda şirketinin mevcut bütçesi Türkiye bütçesine eşit. Adamlar böyle çalışıyorlar. Adamlar teknolojiyi böyle yakalamışlar. Demiri alıyor, plastiği alıyor, bakırı alıyor, camı alıyor, onu alet yapıyor, sana satıyor hem de korkunç fiyatla. Ben bir araştırma yaptım, bakınız. Bir bilgisayar, şimdi herkes bilgisayar diyor ya, bilgisayar, bilgisayar, her tarafta bilgisayar. Bu bilgisayarı araştırın, göreceksiniz. Bu bilgisayarı Japonlar yapmış, en fazla Japonlar yapıyor. Neden yapıyor? Dört maddeden yapıyor. Bir, plastik. İki, demir. Üç, cam. Dört, bakır. Dört tane madde, ham madde yani. Dört tane ham maddeyi kesmiş, biçmiş, kalıba, şekle dökmüş, bilgisayar yapıyor. O ham maddeyi fiyatladık, 2 milyon tutmuyor. 2 milyonluk ham maddeyi harcamış, 30 milyona bilgisayar satıyor. Bakın, 2 milyonu o ham maddenin fiyatı, 28 milyon teknolojinin fiyatı. Sen ne yapıyorsun? Giresun'da fındık üreticisi bir kamyon fındığı, bir kamyon fındığı satıyor, ancak bir tane bilgisayar alabiliyor. Koca bir kamyon fındık vereceksin ki Japonya'dan bir tane bilgisayar alasın. Başka bir yolu var mı? O halde bu teknoloji sende olsaydı o 28 milyonu oraya vermeyecektin. Sana 2 milyona mal olacaktı. Bakın malımız nereye gidiyor? Paramız nereye gidiyor? Türkiye Cumhuriyeti nereye gidiyor? Bir kamyon fındık verip de bir bilgisayar aldığı zaman fındık da ham madde, o bilgisayarın da ham maddesi işte bakır, demir, cam, plastik. 2 milyon dedik bunun ham maddesi. O ham madde olarak düşünürseniz bir kamyon fındığı 2 milyona verdiniz. Bunu bir çocuk yasa deli, ya bir çocuk götürse bir kamyon fındığı 2 milyona verse o çocuğa deli der misin demez. Deli bu adam dersiniz ya. 2 milyona koca bir kamyon fındığı verdi. Ama biz veriyoruz işte. Neden? Teknoloji yok bizde. Niye bu cumhuriyeti kuranlar bugüne kadar bu teknolojiyi alamadı? Niye Japonya 30 sene 40 sene evvel yerle bir olduğu halde bugün dünyaya teknoloji satıyor da sen neredeydin ey cumhuriyeti kuranlar? Siz neredeydiniz? Hangi cehennemdeydiniz? Neredeydiniz? Üniversiteleriniz neredeydi? O kukla profesörler, şarap içen profesörler neredeydi? Japonya dünyayı tutarken, Almanya dünyayı tutarken, dünya pazarlarını yutarken siz neredeydiniz zalim profesörler? Neredeydiniz? Hangi kokteyllerde, hangi şehvet pazarındaydınız ahlaksız profesörler? Bir bilgisayarın ham maddesi yahu demiri, plastiği, camı ve bakırı 2 milyonu aşmıyor. Bir bilgisayar 2 milyon. Sen alıyorsun 30 milyona. Adamlar bizi kullanıyorlar. Bu gidişe dur demek için mümin bir nesil, Müslüman bir nesil yetiştirmek lazım diyorsunuz, o zaman kıyamet kopuyor. Ellerinden gelen bütün engelleri ortaya koyuyorlar. Bakınız, her zaman söylediğimiz gibi söylemeye devam edeceğiz. Efendiler, Sarıyer'deki İmam Hatip Okulu'na bu sene, ben işin içindeyim, okulun binası yetersiz. Sarıyer, İstinye'de. Binası yetersiz. Ancak bu sene 100 talebe alabiliyor. 100 tane talebe. 100 talebe alacak olan bu İmam Hatip Okulu'na kaç talebe müracaat etti biliyor musunuz? Tam 800 talebe geldi. 800 talebeyi, içinden 100 talebeyi aldılar. 700'ünü geri çevirdiler. Yerimiz yok diyorlar. Yer yok, bina yok. Ama şu anda Türkiye'de 240 tane Müslümanlar kendi kasasından, kesesinden 5 katlı, 7 katlı bina yapmışlar. Bu binaların içinde İmam Hatip Okulu talebeleri okuması için devlet bu okulları açmıyor. Bu binalar açmıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şu andaki hükümet açmıyor. Vallahi hadiseye bakın. Yahu devlet bütçesinden para istememiş bu millet. Tahsisat iş istememiş. Tamamen kendi gayretiyle, kendi parasıyla, kendi imkanlarıyla bu millet camisini yaptığı gibi İmam Hatibini de yapmış. 240 tane bina tepeden tırnağa yapılmış, çatılmış, döşenmiş, özenmiş, bezenmiş. Bu binaların hiçbirisini eğitime açmıyor. Açmıyor. Niçin açmıyorsunuz diye soruyoruz. Bu sefer ağzını da açmıyor. Okulu da açmıyor, ağzını da açmıyor. Hadise bu. Bu ne olacak kardeşler? Böyle nereye gideceğiz? Yani hani bağımsız devlettik? Hani bağımsız Türkiye Cumhuriyeti? Şimdi Cumhuriyet Bayramı geliyor. Atılan nutuklara bakın şimdi. Atılan nutuklara bakın. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ymiş. Hani ya? Bir hesap soramıyorsunuz. Hakkımızı, şerefimizi arayamıyorsunuz. İşte bakın Ege'de Amerikalıların tatbikatında herif bastı füzeyi, gemimizi ve 7 insanımızı tahrip etti. Soru bile soramıyorsunuz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ymiş. Efendiler, böyle gitmez. 240 tane İmam Hatip Okulu yapılmış, mükemmel binalar millet yapmış ama açmıyor. Ve talebelerimiz sürüm sürüm sürünüyor. Bakın mesela Sarıgazi'den, Samandıra'dan, Sultan Çiftliği'nden ve Dudullu'dan şuradan 2000 talebe o yağmurda, yaşarda, karda, fırtınada araba bulamıyoruz. Sürüm sürüm ta Üsküdar'a gidiyor, İmam Hatip Okulu'na gidiyor, perişan oluyorlar. Şuraya bir tane açamıyoruz. Açmıyorlar. Açmam diyor başbakan. Eyüp, İmam Hatip Lisesi var biliyorsunuz. Eyüp Sultan, Halid bin Eba Eyyub el Ensari radıyallahu teala anhül bari, hani Efendimizin büyük sahabesi ve 7 ay Resulullah'ın evinde kaldığı sahabi Hazreti Eyüp Sultan. Eyüp'te bir İmam Hatip okulumuz var. Kızların bölümü ayrı, katiyen karışmak görüşmek mümkün değil. erkeklerin bölümü ayrı. Şu anda 3500 talebe okuyor. Tam 3500 talebe Eyüp İmam Hatip Lisesi'nde. Yavrularımızın çoğu da orada bizim. Efendim, tamamen emanet binalarda, tarihi eski örümcekli binalarda oturuyorlar. Ne yerleri yer, ne kapısı kapı, karma karışık perişan, zahmetler içinde, belalar içinde o 3500 talebeyi görseniz vallahi yüreğiniz sızlar. Zavallı çocuklar ya. İşte bir bina orada inşa ediyorlar. Aylardır uğraşıyorlar. Devletten Allah şahit bir kuruş yardım yok. Hükümetten bir kuruş yardım yok. Kültür Bakanı tiyatro yapılsın diye bu sene 18 milyar harcadı, para dağıttı, İmam Hatip'e bir kuruş vermedi. Kültür Bakanı. Bale, devlet balesi ve operası teşkilatına biliyorsunuz gündem 300-400 milyar para ayırdılar. İslami faaliyetlere laiklik vardı diye kuruş ayırmadılar. Müslüman olmasa şu bir avuç Müslüman, Müslüman zengin kardeşlerimiz, Müslüman iş adamı kardeşlerimiz, Müslüman hayırsever kardeşlerimiz olmasa vallahi Türkiye'de bir tek cami olmayacaktı. Yeminle söylüyorum. Bir tek Kur'an kursu bulamayacaktınız. Bir tek İmam Hatip bulamayacaktınız. Müslümanlar neyle işte dolaşıyorlar, topluyorlar, yalvarıyorlar, istiyorlar, kampanya açıyorlar. 3500 talebe şu anda Eyüp Sultan'da tarihi eski binalarda perme perişan okuyorlar. Ben görüyorum. Yeni bir bina inşa ediliyor, epeyce ilerlemiştir. Bir an evvel bitmesi lazım ki bu perişan yavrularımızı oraya aktaralım. Vallahi perişanlık içindeler. İşte şimdi camimizin idare heyetinden de müsaade almışlar. Gereken yerleri görmüşler. Kaymakamlığı görmüşler. Tedbir alarak Eyüp İmam Hatip Lisesi'nden bir heyet gelmiş. Duymuşlar ki işte falan hoca o camide. Cemaat de epeyce. Burası da sanayi camisi, sanayi çarşısı. Paraları var, imkanları var diye eşitmişler. Böyle merhametle kalkmışlar. Heyet olarak buraya gelmişler. Çıkarken yardımınıza müracaat edecekler. Allah aşkına Müslümanlar gerekeni yapın Allah aşkına. Vallahi yürekten söylüyorum. Gerekeni yapın. Verdiğiniz şey mahşerde, dersin başında söyledim, hesap gününde verdiğiniz şey aynen karşınıza gelip sizi elinizden tutup cennete götürecektir. Buradan oraya yapılan yatırımın zevali mümkün değil. Belki dünyadaki yatırımlar batabilir ama ahirete yapılan yatırım vallahi batmaz. Çünkü sahibi Allah'tır. Verin korkmayın. Bu millet vermiştir, verecektir. İslam'ın devleti kuruluncaya kadar devam edeceğiz inşallah Teala. 2000 yılına ulaşmadan İslam'ın devletini Türkiye'de kuralım diyoruz. Devletin ortadan kalkması mümkün değil. Biz devletin yanındayız. Devletin yıkılmasını istemeyiz. Biz devletin Müslüman olmasını istiyoruz. Yani devlet asla ihmal edilemez. Devletin aleyhine geçilemez. Bak ben bir numaralı devletin yanındayım ama devletin ne olmasını istiyorum? İslam devlet olmasını istiyorum. Hadi sapladı basit. Şu paşavra anayasaları kaldırsınlar, Kur'an-ı Kerim anayasadır desin, bu devletin kölesi olurum. Ceketimi satarım, her şeyi veririm ona. İslam devleti, yani biz devlete karşı değiliz. Devletin umumhane işletmesine, devletin kumar işletmesine, devletin şarap imal etmesine karşıyız. Devlete karşı olunur mu? Devlet ayrı şey, rejim ayrı şey. Biz rejime karşıyız. Devlete karşı değiliz. Rejim değişir ama devlet değişmez. Bu kelimeleri iyi anlamak lazım. Cahil arkadaşlar, ulan bu adam falana karşı diyor. Vallahi biz devlete karşı değiliz. Devletin sistemine, devletin idare sistemine, devletin düzenine karşıyız. Bu düzene karşıyız. Adalet yok çünkü. Fuhuş var çünkü. Faiz var çünkü. Ben bu düzeni kabul ediyorum diyen kafir olur. İmanı açan söylüyor. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Camiden çıkarken şu Eyüp Sultan'dan gelen kardeşlerimi Halid bin Eba Eyyub el-Ensari hürmetine mahcup etmeyin, doldurun, doyurun, gitsinler ve şanınız aşağı çıksın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.